खूबसूरत हो और दिल भी खूबसूरत है, तुम भी खूबसूरत हो और दिल भी खूबसूरत है, इसलिए सब हसीनों में तुमसे मुझे मोहब्बत है। तुम भी खूबसूरत हो और दिल भी खूबसूरत है। सूरत है।